بلیس البر ان تولوا وجوهکم نا بیان را روانو ددرے میں سید صورت جہاد فی سبیل اللہ او داغید پار بیان دو امور منتظمو دی جہادو اول لصفات دو مجاہد پیو آیت کے دویم سلور قوانین پا ملک کے اول قانون اغدا چی دا ظالم ندے بدلا وستیشی دویم تقسیم دا مال پا قانون شرعی باندی وی درم د ملک خلق دی دو منڈے او د لوگ تندے عددی ارتباط النفس سلورن پا ملک کی دی رشوت نہیں بیا ترغیبات و دی جہاد فی سبیل اللہ او بیائے بیان کد انفاق فی سبیل اللہ چی ولا تلقو بی ایدیکم الی التہلکہ او بیائے مسئلہ دا حج او دا عمرے ذکر کلاک میران علامہ سبقا نوزددی دینا بیان دے دا تقسیم دا حاجیانو سلور قسمو تا یا مفسرین وی تقسیم دا خلق دے سلور اقسامو تا یو ادنا بدبخت دویم اعل ادنا نیکبخت دریم اعلا بدبخت او سلورم اعلا نیکبخت او بیا دارین رستو بیان دے دا اتلس احکام دا تدبیر المنزل او دارین روان دی زجر ورکی پا پٹولو دا حق باندے او تشجیع فی التبلیغ ورکی چالک لک شئی بہادر شئی دا اللہ پا دین باندے کلک ادرے گئی دا مخکنون دا حالو او بیاتن لس احکام ذکر کئی دا تدبیر المنزل تشجیع ورکی پا دو سوا سوار لسم آیت کی او داغین اڑوان دی زجر ورکی پا پٹولو دا حق باندی دو سوا دیار لسم کی او دا یس علون کمازا ینفقون نا اتل سحکام ذکر کئی دا تدبیر المنزل اول حکم انفاق دو سوا پین لسم کی یس علون کمازا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین دوین قتال فی سبیل اللہ دو سو اشپارسن کی کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم او درم حکم دا قتال فی اشہر الحرم دو سو واللسن کی یسألونک عن شہر حرام قتال فیہ سلورم منع دا شراب او دا جوارینا دو سو نلسم کی یسألونک عن الخمر والمیسر پنظم حکم اغا ذکر کئی اصلاح دا یتیمانانو دو سو شلم کی ویسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر شپگم دا چی غلط دے کی برشتن کوئی مشرکان و خود سرب نکان کوئی مشرکان و خود تبختل لور خور و اولاد نور کوئی دو سو یو یوشتم کی ولا تنکہ المشرکات حتی یؤمن ولا تنکہ المشرکین حتی یؤمن وم مسلد حیض دو سو دویشتم اید کی ویسألونک عن المحیض قل هو اذن اتم مقصد وطی دو سو درویشتم کی وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. نہ ہم تعظیم دا اللہ مطلب دا دا اللہ تعظیم کئی غلط قسمون بن کوئی ولا تجعل اللہ عرضتا لأیمانکم. دو سو سلی رشتم کی لسم مسلد ایلا چبندہ قسمو کی دخپل کور والاونا چبن اردی نرازم نو مسلد ایلا للذین یعلون من نسائهم تربص اربعة اشہر. یو لسم مسلد طلاق دو سو ویشتم کی وین عظم الطلاق فإن اللہ سمیع علیم. دو لسم مسلد رضا آیت دو سو دری درش کی والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. دیار لسم عدت متوفا عنها زوجها. دو سو سلور درشم کی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا. سوار لسم مسلد خطبی مانا چال پیغام د نکال گل دو سو پنز درشم کی ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء. پلسم حکم دو تل پلسم طلاق د غیر مدخول بہا دو سو اشپت درشم کی لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضا. شپاڑسم حکم د ویم بیان د مسلی د صلات چلا وی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى دو سود و کم سلویخ کی. واللسم مسلد وسیعت دو سو سلویخ کی والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا. اتلسم متعد عام مطلقو دو سو یو سلویخ کی دا دی بیان د امور مصلحو بلکہ دا بیان د تدبیر المنزل بیان د اتلس و احکام د پار د تدبیر المنزل. مطلب دا دا احکام د کور کی جاری کہ چرے دا کور کی نہیں نو دا کور خاون اغب ہر جہاد تنشی وتے لگے انفاق نہ کئی مال نہ لگئی پور آواز آمن والا پور نہ دے نو دلا دا آمن والا پور نہ دے نو مطلب دا دلا آمن نہ دے حاصل نو دے جہاد نشی کولے. دویم د کور مشر کله کاغذ جنگجو نئی ناغ جہاد مشی کولے نزکوئی کتبا علیکم القتال. دریم حکم د جہاد بمیاشت عزت مندو کی زکک د کور مشر د حرام و د حلال خیال نسا کی باہر سوان دیا وار وردی مدے جہاد نشی کولے. سلورم حکم دو شراب و دو جواری دے چدے با دو شراب و دو جواری نبزان ساتی وکا پچا چاک چدا مردی نو آگا جہاد نشی کولے. شپگم پنزم دا اصلاح دے یتیمانانو چه اغا کمزور مخلوق باندی چاکی رحم نی ناغا جہاد تا نشت لے. شپگم غلط دائی چه برشتہ نکے چه غلط دائی چه درشتہ اکڑا بیاستا خپل کور بروانی او تباہر جہاد نشے کولے وم مسئلہ دا خیر مطلب دا چپا خیر کی وبند ران ساتھی دا قربان نا او دا نزدیکت نا آتم مقصد دا وقی چی دے با زناور نجوڑی گی بلکی زان لب کلمہ رواندے کئی بسم اللہ برواندے کئی دعا بوئی او دنیک اولاد طلبگار بوئی نام تعظیم دا اللہ چی دے با دا پل رو دا تعظیم احترام بکئی غلط قسمون بنخوری لسم مسئلہ دا ایلا چی ککور والا میں قسم کرے دے با سکئی یو لسم دا طلاق و مسئلہ دو لسم دا رضا دیار لسم عدت دا متوفا عنہا زوجہا او دا شانی مسئلہ دا خطبی مسئلہ دا خطبی او پن لسم طلاق دا غیر مدخول بہا او دا شانی دا مز مسئلش پارسما وصیت او متعد عام متولقو دا بیان دے دا اطلس و احکام دا تدبیر المنزل فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاسْأَرْكَلَا چِبُرَ قِتَاسُ مَنَاسِكَكُمْ تَرِقِيدَ حَجْخْبَلِيَا فَسِيَادَ وَيَ اللَّهَ پَشَانْتَ دَيَادُ مُنُسْتَاسُ مَشَرَانُ اخْبَلُولَا او اشد ذکرا بلکہ سب پیادولو کے دخلو مشرانونا مطلب دا دا اللہ ذکر اذکار کوئی دانے جی بیا با غیب غیب تولی تولی ناس تو مشاری باوی علف قلو و مشرانو دا غیب آئی باوی او پا غیبانی بیلو یہی کولی فمن الناس ادنا بدبخت فمن الناس بس باید خلقنا مناغسو دی اقول جوائی ربنا ارمنگا راکی منگا تا پا دنیا کے سشے ارس راکی وما لہو انبائی دا پارا دا پاخرت کی من خلاق سیسا دا خوشالی سیسا دا جنت ذکر دے بس غواری ارس غواری او صرف دنیا کی غواری دا ادنا بس بس دے ومن ہم اوبادے رہینا منا وسولے کی اکول چوائی مطلب دا ادنا نیک بخت اوبادے رہینا وسولے چوائی ربنا اے رب زمونگا راک منتب دنیا کی حسنتن توفیق دنی کئی او پاخرت کی حسنتن بدل دنی کئی وقنا عذاب النار او ساتی اللہ منگا دا عذاب دورا او دایا و بہتر دعا دا دیو جنا راوی ویا ما دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرا یو دے حج کوا ناغج کلا توافی کوا نبلا دعای نوا پتوا تمام تواف کی سیواز دین چوے لیا ربنا تینا فی دنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار کتاب الزہد کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ویلی دی اولائکا دوکسان لہم دپارا دی حسابی من مارا رسنا کسبو جیسا عمل کریا نیا خدا آیت دی جوے میڈالی راجیان سر لگیا ادنا بد نیک بخت او یادا چھ اولائکا دادوارا چھ تم تیر شوا چمئی اپول ربنا تینا فی دنیا او دادویم ڈالا چی ربنا تینا فی دنیا حسنا وفی الاخرت حسنا نیاد آیت دوار سر لگی چاد رستنو سر لگو لے دے اولائی تدا کسان لہم دا پارا رئی نصیب ان حسابی ممارا رسنا کسبوچ رئی سا کسب کرئی اگر ان بنو صرف دنیا وقتی دا نو آخرت جبولا صرف آزادی او دی دویم دا پارا دنیا آخر دوارا بای دکلی دوارا گفتی دل اللہ بے بچکی دا عذابنا واللہ سریو لحساب اللہ دیر در حساب والا لے وذکر اللہ ایاد وی اللہ فی ایام مادودات پارو رضو شمار کرو شوکی ایام التشریق فمن تعجل فی یومینی پساسو کی تلوار اکرا پدوار رضو کی درمی لئی سار نشو فلا اسم علیہ برمشتے سے گناہ پدواندی ومن تاخر آوسو کی رسوبات شوک فلا اسم علیہ برمشتے سے گناہ پدواندی لمن اتقا دا حکم دپار دا چارے چزان بچ گئی فباقی عمر کی دا خلاف دا اللہ نا یا مانا زان بچ گئی فدی حج کے دگنا انہوں وتق اللہ ارے گئی اللہ نا والم اوپوشی چیتین تاسو ترب دی اللہ کا جمع کولے بشی تاسو نلی من اتقا امام راضی مسائل راضی کے دا زمانا کری دیا زان بچ گئی دگنا انہوں پا حج کی یا زان بچ گئی دو گناہونو نا پس دو حج نا پا باقی عمر کی رکا اللہ سرے لوز کرو پدیزہ انو کے عرفات کی مزدلفہ کی پنور رائے انو کے اللہ سرے لوز کرے دے نابت نو زان بچ گئی باقی عمر کی در نا فرمانے انا اویری گئی اللہ نا او پوشی انکم چی یقین تاسو دی اللہ تا تو شرون جمع کول بشی تاسو و من الناسی آلا بد وقت مطلب دا حاج کرے دے نوس واپس دینا لوی ظالم دور شرے دے اللہ وی و من الناسی او باید خلقنا من آرسو گلی یو جی بوکا چیتا جمکے جیتا تا قول ہو این آدھا سی لحیاتی دنیا پجوند دنیا کی چی خبر کئی متا تاجب کیا چاہیے ویشہد اللہ او گواہ کئی اللہ علامہ پارس بندی ہی قلبی ہی جی پر کے قسم بخدے دین سر میں ڈیر امین آدھا او قسم بخدے علماء میں ڈیر خوخی قسم بخدے دو قرآن درس میں ڈیر خوخی ارشد اللہ او گواہ کئی اللہ پاوس باندی چی پر رد کی وحوالت الخصام ادا سب جگڑا ہو دے مطلب دا تش دی ظاہر تے مگورا دی قسم انو تے مگورا وحوالت الخصام ادا دی سب جگڑا ہو مطلب دا دی اصف پر ظاہر خیستا کئی نور انتہائی ناکار دے وَإِذَا تَوَلَّى أَرْكَلَتِ الشَّاكِيَا ستان لرشی سعانو کوششتے پرمکا کے دید پار کی فسادو کی بدے کے او حالات کی فصل و نسل حالات کی فصل و نسل اِذَا تَوَلَّى مطلب را أَرْكَلَتِ الشَّاكِيَا لرشی روان کی ستانا یا وَإِذَا تَوَلَّى أَرْكَلَتِ بَرْسَرِ اقتدارو گردی کیا مطلب دا غالب شی اوالی اگر دیگی بادشاہ حاکم اگر دیگی سا نکوشی کئی فرمکا کی لیو سیدہ دیہا دیر پار کی فساد کی فرمکا کی تفسیر بیدائی دا دوارا مانی کری آدبارا ون صرفان کا او دیو مانا کئی اذا غلبا وسوار والیان ار کلک دے غالب شی او والی اگر دیگی بادشاہ اگر دیگی نو فساد کئی پر پوشی کئی پر مکا کی دیر پار کی فساد کی پر دیگی او حلات کی فصل او نسل مطلب دا فصل سشیر زنان دیا او نسل سشیر نسل اولاد دے نچی فصل او نسل حلات کیا لکن ان وقت کی انجیوت انجیو دا چیز چا پلاسی آگئی پلاسی خوزے وے آگئی داری لاسلان دکار کئی فصل و نسل آغتبا کئی آلاس پچائی دے دے چالچے اقتدار ملاو دے نجوڑے آگئی لغت کول شینا نو والله والله لا يحب الفساد من نساتي الفساد سرا. وإذا قيل له اتق الله آركلا چوئر شدتا چوئر غلالانا أخذته العزة نوني سيد الأزد بالإثم بغناوان دي بغناوان دي كلبشي نوني سيد الأزد بالإثم بغناوان دي فحسبه جهنم فسكاسدت جهنم أو خامخا بربط فرش دا جهنم. حضرت شیر رحمہ اللہ وی منگا یو تنظیم جوڑ کر آغاز چاہے اصلاحی تنظیم کمیٹی وا چک چر تچا خلاف شریعت کار کو نگ اردو منی کو گے نو ریو پیرا دیکلی لا میل سوارے پر دگا کما دیرا چی بڑ دے دبڑ اونا رنو دیلا میلس راوی چی میلس راوی نمون گلاو مینت مون کو خواگا مینت خون بونک آرائی لینا مون گوا لادنی و مون گڑو بی بس مون گئی پختانوی دیرا دار چاہد مون گم دی دیرا چی سادا نو بس داسو دمی گڑوی و مون با درس کو دو قرآن میں قرآن پاک شروع کرنگا ذکر کئی میلس نمونگا سرام کرشا گئی سے میلس واؤ وی درشان یو پیرا دیکھتا تھا کڑی کی یو خانو او دیدی یو خانو اگلے لگا ورکرے رشتہ کڑی وا نو میل سے راستے ہو نمونگا دی خان لگو مینتو کو مدو مینتو آو رید پاگا جنہی طرف جی خبر شنا آگوی نا زبا میلس خامخا کن امیلس بوی یمونگا دیر مینکو کو خوفان دے انک نبس آگا اخبر میلسو کو ازما پا زیدہ جو دورو مشینو زبا کل کل آگا اخبر دورو مشین تکلم دلی گرانی دا پارا یا دسی حساب کولو دا پارا ویو پیرا کٹ کے ناستے ماں آؤ دی میں قتل نو یو بوڑھا سڑے رارے آؤ کے سنگ رار نو ماں سرا کت جہن پزم کا باندھ مخام ماں تک ناستے وہ خبریں را سر کھولے وے ماں تسکے دل تمگا زماں گئے اوستا دی مشین کیا گا استا دی سرا نو کر سر چھ نو کر دے او دگا کئی نیم سے اڑ آگا آر اور دور کئی او دگا شم سی پیسی تنخواہ والا مقرر کری وی ما آگا نو کر رہو اس چیز آگ تم ہوئے چھے رشاد دے دل تکار کئی نو یا ویمائی دا رسلی دا اوڑو والا تو سورا ورکے نوی اگوی نیم سیر ویمائی دین رسل بولا سیر ورکے وی تنخواہ سورا گنو چی تنخواہ شل روپائی ونو ویمائی دیر شبا ورکے او ویمائی بی اگل اوی بابا خان کا کا استاغ وقت یاد دے چستا دے لور وادو آغا بل خان دا وزیز تاور کری وا مونگا تالا رایو آغل لارم آغا دا مونگا منت امانلو آغا ویزا چکل میلس بنی خوچی تالا رایو نو تالا مونگا منتو کو خوطا منت وانو ریزنو بس آغا سوی سر اخکتا کرو مطلب دا رب آغا ذات دے چکا چاری تو زد دیو کو او نافرمانی واندی کلک شوی نگر اغسطا حالت بدلو لشی یا خانی تو گورا او دورا لوی شان لو گورا او یا بیا غل جن جو یا لزوی پنیم سی رو پیو سن رو پیوان دیو دورو مشین کی کار کئی. وَمِنَ النَّاسِ آلَانِ اِقْ بَحْتَ وَمِنَ النَّاسِ او بَعِدَ خَلْقُنَا مَنَا رَسُولِ يَشْرِ نَفْسَهُ دیمان بیان کی حضر شیر رحمه اللہ وی سوکی ورکن وی اغوی وی اجی سے مر دیکن وی دغو علوی دیس اجی علوی تابسنگ او پی جنم کی دا اجی میرا سوک دا اجی دا سوک دا اجی مطلب دا کل واپس راشی نظالم دیشی. وَمِنَ النَّاسِ او کدا خبر درمان دی ناشنا لگی نبیاد معاشرہ کی اگورا خلقنا تپوسو کا اکثر دیسی بیار ظالمی. وَمِنَ النَّاسِ او باید خلقنا منا رسول دی اشری نفسو چی خرص ایزان خبلا ابتغاء مرضات اللہ دپارا طلب قولو درداد اللہ خرسائی ذان اخبر اخبر ذان لگئی مانا پا جہاد بی سبیل اللہ کی جو پارا طلب دولد رضا اللہ اللہ روحم بالعباد بردیات محروان دے پا بندگانو باندے اے مومنانو او دخلو فی سلم کافا داخل شئی پا اسلام کے کافا پورا پورا مانا طول اسلام کی داخل شیعہ طول اسلام کی داخل شیعہ اس سوک اسلام نا بار جو انمتی رویہ مطلب دا ترغیب دے جہاد تا او یادا کافا دا مطلب دے چتا سو طول اسلام کی داخل شیع یا کافا مانا پر طول اسلام کی داخل شیعہ دا زنا چی بازی مانم او بازی نمانم اسلام کی پورا پورا داخل شیعہ دے کل ورطوے یر گیر پریدا دا واجب لی اسنت دا پیغمبر دیا دے وی مڑا وی دا اسلام دا تش بگیرہ کے دے اسلام تش بگیرہ کے دے وی پینڈیش اور قرآن سے تدل شاہ دا عرب جی یو دغه ویلی یو مصری عالم ویلی چور دے تو پورا پورا عالم یو گیره دی کلا کڑی دا ناوی دا اسلام دا پا گیره کے لے نوی شور قرآن سے غرور اور سوی ور سر اون خطی دا ہم دا اسرا ویلا دا پر تو درکا وکا اسلام پر تو کی خون رایا نو پر تو کوادو نو لڑکے او تو رایا چنانا اسلام دا تش بگیرہ کے خونہ دے اسلام کی پلتک کیوں نہیں لگے نوری دا لرکا کنا خونہ دا میں لرکے دا کشانی دا سنت دا انبیاء ہو دیا دا یو غلط اعتراض دے اسلام تش بگیرہ کے دے مطلب دا پورا پورا دین اسلام کے داخل شئی دا سر نوالی ترخو پوری دین اسلام کے داخل شئی او پکار دارے چھ بندو گوری چھ دین اسلام کی داخل موکنا پورا داخل موکنا پورا داخل نیما اگر یو عالم تقریر کو نوے سوچ واری دین اسلام ناغلات پور تکے چھ پر ملک کی دی اسلامی قانون راشی شریعت دی راشی نطول جوشیان اللہ پور تکے نور دیوی سنگا دا دین اسلام ملک کی مفاخدے ناغیوے آو ریخپل بدن او نفس کی مفاخدے ناغیوے آو نیخد اللہ سلگ راستہ تکی نوچے راستہ تکی تو سر لہو رسید ریپر سر باندے کیگ دیا نجوڑی جائے گا سکتہ تیرا والے نیپا مخرال وی سنگا دین اسلام و شریعت آم ریخپل نفس کی فاخدے او کنا نانو طولوے آو نوی خدا ویختو پا دی سر باندی اگریزی او کندا ویختو بلوی پریدائی یا سر با سروائی سنجا دامو پا پل نفس کی فخدا او کنا او دا گیرا داو پریدائی او کنا دشانی دیکلوی دعاو کن چخدای دی ملک کی صحیح قانون روائی کم چستا دو وصن ندر عوید بارا دعا گانی که کم چستا دو وصن دن آغاز کتا پل من کی روز که پر خپل نفس باندې خوستا حکومت دی کنه تا اختیار کے لوختری پسر د چا اولاد دی د انگریز دیو جان مان دی دی سر او یا اولاد چلا چی نه نه ایلن وی دا سر والا انگریز کا دا دے دین اسلام کی داخل دے خواسی دروغ وی دروجن دے دا یعنی پمخ باندی سنت د خپل پیغمبر نشته دے پمخ باندی گیر نشته دے آوی باندی ولزان بڑی اختاری بس دا یو ڈٹ بٹ مسلمان دے یو ڈٹ بٹ مسلمان دے ڈر کے سمرا کٹ دے تو پکی نہ خالص تش دے کدا سے والا کہ بالکل ڈنگارے کے او پکی نہ نور شین دے دا دا امام راضی رحمہ اللہ کی پڑھائی دے کی پڑھائی دے رہے تیری طرح گلے چر تکم دے کی راشی دے او یاد مشین ہو گو اندر تن راگلے ہو کو پڑھائی چولی کا بازار کی نوڑے رگٹ ہوا وہ چلا سی والا لاز کو نو بالکل باج سو وزن نو نو دخپلا نور کڑم دو کور آگے اگست نائے پسر کرے رہا وہ کو پڑھائی ہوا گس چلا کو ورو لے ہو تو کڑیر ناشنا شیر رٹ ڈیر رہا اس کو کڑیر نہ کو پڑھائی دی ترس کی نیو لے رہا اس کو سر مان سامان ہوں دے آپ پڑھائی کی چھتا گرم شیر نو سست شیر ہوا چرو رو ہوا تھا او تو دتا خو مر بسی رو رو را روان دے چر تصدہ کی چی خیال شیر دے چی آپ پڑھائی کو نشتا دے نو آکڑے پسر دا او چلے گلاس دا سی کن آگا پوستا کہ خکتا ہو گر دے دے دے جوڑی ذر آگا کڑا چی ہو دا پوستا کہ راواز کی اوی ایوہا المسلمون ببرت رائے هل تعلمون مثل هذا الشيء اے مسلمانانو درائی کلی اے تاسو دا سی شیر دلے دے چی اس دم را گٹو او اس اس مشتا دے دک کشان دام اگا لیسا بشیئن مسلمان دے سنگا مسلمان دے لیسا بشیئن ادخلو داخل شیئ پا اسلام کی کافا پورا پورا ولا تتبعو او تابداری مکوی خطوات شیطان دا طریقو دا شیطان دیکھا لوئی را گیری سر بیا بندہ بجی خکاری تا گیری سر بیا بندہ بجی خکاری یو عالم کل کتاب کلی کلی وی ویو عالم آغا پلار باندی تیرے دا مسکی مدرسا آئی کی بے سبکون خیل یو پور بی یو خضا وا نو ارے تاغ ڈیر ریاض خوفو دے گفتا چیزو دے سنگا رخ پلزان سر برنامون دے بمال سنگا التفات کئی نظر با کئی نو دا ہی تس نظر نکو آخری یو بڑی تیار اکلا دا بڑی لیوی بڑی دے چکل پا دیلار را دی مطبع لئے راشا دلتا کور دا یو بوجی دا من سر بار کپا دی دا غبان دی دی خرابان دی نو چی دے سنگا آدان نشی نو بس تو باور جرندہ چی ناغشانی اکل دا خو عالمو او صفا او سادہ انسانو وردیوی دلتا رادان نشدا بوجی من سر بار کا بلی خرابان دے نو بس دا سرد کتابون رادان نشی کتابون یوارخ لکی خو دیدل او دی زر جرندہ واچول آگوی بوجی چرتا دا دیوی بوجی مشتا دے ہاں آغا خضا رالن جوڑی دے کلک نیو او چی دے اولیو نو دنے مطالبو کا نو دنے دم را صبر را تو کا چی مالا لگا پاکی پترے را کا چی زدان برابر او بیا چی تو سوے نو آبو کم نو دے چی غسل خانی تا دن نشی نو گیرے اخرے لن او چی گیرے اخرے لنو چی باہر را ہوا تی دو ورطیوی تسکے آئی والا جرندہ لڑکی ہے بس آغانی ذکر لڑکی گا تا آغانی مطلب دا اگل اللہ کا حسن پا آغا گیر باندی ورکڑ نبی آغا خضی دا آغان مطالبہ پری خو دے دا آغا اولی گیر کلت من خوب تلیا بی بلیتین فلی اختر احوان ہوں سوکی پہو دو مصیبتوں دی گرفتار شو نو کم چی آسان مصیبت دی نو بس پاغی دی ران مبتلا کی او دو دویم نگی ران اسا کی ولا تتبعوا امر واني غير خطوات الشيطان تتركوا الشيطان بذي يقين عند الشيطان تاسو بار دشمن ده خدارا کل کل والخبر رولی دی تا گیرا پریخی دا خوزبا حال استا سرا دا غا کوم واد کوم جیت گیرا کل کی آغو تا خبرو لے گلوی زبان تا سرا حال واد کوم جیت سر کل کی خذینا سر کٹ کنو سر و آگی دا بدن نکل چی واغ خپل ویفت چرم نکل کی او دا لیلی دے جانو کس اسلام جوڑی گی اور رکاوٹ نہ جوڑی گی یقین شیطان ساسو پار دشمن خادم مانا گئی حکمت والا انتظار مگر راجو کی اللہ اللہ راشی نمانا عذاب دا اللہ حکم دا اللہ سید علی من الغمامی پسور جد وریدنا والملائک تو فرشتی وقضی الامر افرکیشی فی صلی عذاب نو ایاتیہم اللہ عبارت پہدو دا مضاف سردے ایاتیہم امر اللہ باس اللہ ذلی مانا تائید کو بورا سورہ نحل سورہ نحل آیت بورا دری درشم حالی انگرونا الا انتا تیہم الملائکت او یاتی امر ربک انتظار میں کئی گئی حکم درستا یعنی آزاد درستا سورہ آراف گورا سورہ آراف آیت گورا آیت گورا دریکم سلم افامنا اہل القرى ایاتیہم باسنا بیاتا وهم نائمون افامنا اہل القرى اے پس بے خوف دی کل والا ایاتیہم باسنا بیاتا دا چراشی جیتا عذاب من دگش بے نباسنا او امر رب دیکھ بیاتا دش بے وهم نائمون سورام گورا سورام آیت گورا آیت دے دریسل ریخ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا فلولا فسولین واتم وانچراغ اتازاز منگا تضرعوا چاہی ذکر ویدئی نباسنا مطلب دا عذاب زمونگا ندلتا جی آیات یهم اللہ وراغ لے دے مطلب دا عبارت فحضو دا مضاف سر دے آیات یهم اللہ مانا آیات یهم امر اللہ باس اللہ دا چراشی دیتا عذاب دا اللہ فی ظلل من الغمامی فسور کدو وریادینا چلا وریادر اولی جی اراری سورہ جوشی ادائی ویا چگنی دا پا منگا باندی باران دے آغا پاگئی باندی عذاب دویا عذاب پیراشی مانا پا شکل دواری ازکی ذکا اللہ پا قومنو باندی عذاب را لے کرے دے پا شکل دواری ازکی ذوکو ریویت سورہ احقاف چاہی باندھی ور ادرالا نہ آرمون ترونا دادا وریض باران ورون کی پمونگا باندی اس برابان بارانی شیعا آیت بورا سلیمشتم شپگشتم از بارا سورہ احقاف فلما آغاؤه عارضم مستقبل آودیتیهم پس ار کلے چولی لو دا عذاب پشکل دو وریا دیکے شراوان دیکی دنکو میدان انو دا دیکتا قالو اللہ حضا عارضون دادا وریا ممترو ناباران ورون کی پا منگوان دے اللہ وی بل ہوا بلکی دا بل ہوا مستا جل تم بے بلکی دا دے آغا عذاب کی تلوار کو لتا سپائے وان دے ریحون باد دے تیہا عذاب نلیم چھتے پدے کی عذاب درناک دا بیلی انتا کھلاو دے نو مراد دا فیل وللم من الغمامنا نو عذاب راجلن دیا فشکل دا وریا دیکی والملائکتو او فرشتی وقضی الامر او پورا پیشی بیسل دا عذاب و الاللہ او خاص رحمد اللہ تا تجاو نمور واپس کولیشی تولی بیسلی تپوسو کدبن اسرائیلونا کم آتیناہم جسم ور کریو منگا لیتا من آیت بینا دا دلائل واضحنا ومن یبدل آسو کی بدلک نعمت دا اللہ من بعد ما پزاغ میں جاد ہوں چرا راشد دا نعمت فا ان اللہ پس یقین اللہ شدید العقاب سخذاب والا دیر مطلب دا اللہ ویلا تورات ور کرو کاغی داغی احکام پزہران اوڑلا زین للذین کفر الحیات الدنیا خیست کڑے شوے دے دا پار دا کسانو چی کمرے کڑے دے جو اند دنیا ویسرون من اللذین او خاندہ کئی دا کسانو پوری آمنو چی مان روڑے دے اغی پوری خاندی والذین اتقو آغا کسان چی زانی بجکو دا سستیانا زانی بجکو دا مرگر کیا غینا فوقا ہم دا پاس غی وی یوم القیامہ پر عبد قیامت واندی مطلب دا اللہ بولا بہتری بدلی وکیا او دا دی مومنان پوری بخندہ دا مومنان دا بیاد دا کافر پوری خندہ کیا دا اگو رسول متوفیفین چھ کافرو دا مومنان پوری خاندل نا اللہ وی فلیوم اللذین آمنو من الکفار یضحکون سورہ متوفیفین سورہ متوفیفین آیت پورا دریاتیا سورت دے دریاتیا آئے مدریتیا سورت دے آیت پورا یو کم دیر شمنا ان الذین اجرمو یقیننا کسان کی جرم کرے کانو دیدئی دا کسان پوری چیمان روڑے دے یضحکون خان دیدئی پوری وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ ہر کل کی تیری کی پدئی بندی ان قلبوا فاكهين تیری کی پدئی بندی فاتحین خوشالا خوشالا مطلب دا خندہ کونکی دا غی پوری چی دیر شکر دنن ہو پر پوری دیر خندہ ہو کا ویزارا ہم آر کلا چوئی رئی وائی رئی یقینن دا کسان خامخا گمرالی اللہ وی وما ارسلو انت لگلی گلی شویا کافر فدی مومنان واندی فاظت کونکی اس وی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسار کسان پسنن رد آر کسان چیمان رو رے من الکفار یضحکون دکافر پوری بخان دیا علل ارائک ناس بھائی پتہ تن باندھی انظرون چوری با گوری بھائی بولتا نزلتا وہی والذین اتقوا آر کسان جزانی بچ گئی خلاف دالانا زانی بچ گئی سستیا دینا ارے مر گر کیا دلی کا سرونا فو کا پاس رہی بھائی یوم القیامہ پرد قیامت واللہ یرزقو اللہ رزق پر کئی چاہتے جی خوش بھی صاحب داد اللہ کو خرا رزق اغور لا فرا خبر کئی دل کا دازوین لفظ راغلے دے سیغت مجہول دا زینا خیستکڑے شیر کافر تا چاولا خیستکڑے رے نو دو قسم الفاظ را دیا کلا دو زینا فائل اغا اللہ را دی کلا دو زینا فائل شیطان را دیا دو دورا کلا نسبت تزین اغا شیطان تا کی دیا لکو دورا سور انام دورا سورہ انعام آیت گورا آیت دے دری دری سلویخ آیت گورا دری سلویخ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وصولين وكم وقت كرار ليت عذاب دونغا تضرعوا چاجد كرار ولكن قصد قلوبهم لكن صولنا وزين لهم الشيطان او خيست قلين ديت الشيطان ما كانوا يعملون او جند يعملون چیسا مل کشانی سور نام گورا یو سل ایت گور یو سل ودیرشم وکذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم اللہ وی وکذالک او دشانی خیستکڑے مشرکانو تا وجلد اولاد خپل شرکاؤهم ایسداران ددی دشانی گورا سورہ انفال گورا اتم سورت دے آیت گورا آیت دے اتسلویخ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ اللَّهُ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَوْ بَكَمْ وَقِيْتِ خَيْسْتَكَلْ دَيْتَ شَيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ نَاكَارَ مَنْ لَذَيْ أَوَّلْ شَيْطَانَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ نشترے سو غلب کون کے پتا سبانی نمراوی من الناس دا خلقنا و انی جار لکوم او زیم گاوانڈی ستاسو ملو دا دا گاوانڈی پا گاوانڈی باندی حتی شیطان والا آفل ناکارا من نخیص تکرل سورہ نمل گورا وہ اشتم سورت دے سورہ نمل آیت گورا آیت دے آیت دے سلیر اشتم وجدتوها قومها یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم اوندل ما داخذا و قوم دلیو چی سجدی پولن ورطا سوال اللانا او فیستکرین دیتا شیطانا اعمالهم ناکارا من غیا دا نسبت شیطان تکیگی دا تغیم ولی پیتی بارگ دغ باندی دخیست والی باندی دخیست کول باندی او دا شانی اگورا نسبت دی تذین اغا چیزی اللہ تا فیعتبار دا خلق باندی سور اینام اگورا سور اینام آیت اگورا یو سل یو سلتم اگورا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون الله أو بدر موائد تاسوا آیا کسانو تا یدعونا چرا مدد کئی دا مشرکان سوا دا اللہ نا پس کندری بہو کی دیتا اللہ پس کندری بہو کی دی اللہ تا عدوان پا دشمن ایسرا بغیر علم پنا پوی ایوان نی کذالک دوشانی زینا خیستا کری مونگا لپاردار یا امت عملون دیا نو زینا اللہ مونگا خیستا کری دیا سورہ نمل دورا سورہ نمل وشتم سورت سورہ نمل آیت دورا سلورم ان الذین لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم يقيننا كسان شيمان رأي بآخرة باني زينا لهم أعمالهم كستكريمون دفار زي أعمالهم ناكار من رأي فهم يعملون پس دئی یا مہود حیران و پریشان دیا نو گورا نسبت شیطان تشوے دے نسبت اللہ تشوے دے نسبت شیطان تشوے دے پا طریقہ دا تصویل باندے دخیفتا کولو دے عمل باندے چمل دا عمل سل گناہ خونہ دے او نسبت چی اللہ تشوے دے نو پہ اعتبار دا خلق باندے نو پہ اعتبار دا تصویل مطلب دا دی انسان ارادہ کرے گا اللہ دا پہ ارادی باندے اگر فعل مرتب کرے گا چغیل خلق وی زینا خیستہ کرے شہے گا دا پار دا کسانو جی کفری کرے گا جوند دنیا ویسرونا او خندا کئی دا کسان پور چیمان روڑے دے آر کسان اتقو چیزانی بچکو دا مرگل تیاد رینا و دسس تیانا دا پاس ردی بی پرد قیامت اللہ رزق ور کئی چاہتے جو وغشی بی صحابا کان الناسو او خلق امتا واحدا تولے یو پا دین ماندے نو فباس اللہ اندھے اندھا پہ نسائی کی دی تفریب نسائی کی دی مطلب دا چی خلق یو تولے یو پا دین ماندے نو بیار آلی گردن بیاو تساجتو نو تفریب فاس آرادا پہ نسائی کی دی نو اصل کی دیدائی کی عبارت محدود دے اغدا چھے فختلفو اختلاف اوک سوک دینو کر دے دل شرکیاتو پہ اختشوال نفباس اللہ النبین حدی مانا دا پارتائی دو گورا سورہ یونس لسم سورت دے آیت گورا آیت نلسم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا او نو خلق مگر طول یود اللہ پا دین ماندی فاختلفوا بس اختلاف اکرو بس اختلاف اکرو فباس اللہ النبین بس راولی در اللہ پیغمبران زیر ورکو ان کی ومنذرین او یر ورکو ان کی او راولی در اللہ در ایسر کتاب بالحق دید پارد بیان دا حق دید پارا کی فیصلو کی اللہ فمیند خلقو کے پاغس کے چی اختلاف کرے رہی پائے کے ومختلف فیہے اختلاف نرے کرے پدی حق کے اللہ اللذین مگر آتسانو اوتو ہو چورکڑ شورتا قوض دے حق قوض دے حق قوض کتاب من بعد ما فرداغنا چرال دیتا دلائل واضح باغیم بینوں دو وجہ دو سرکشو دو دشمنینا ومین خبلکی ناغدری خبری دی اختلاف چا کرے دے وہ خلقو کرے دے کلے کرے دے من بعد ما جات ہم البینات پس دو کوئی نے کرے دے اولی کرے دے باغیم بینوں دو وجہ دو بودو دو حسن پا مین خبلکی وہ سمچی اختلاف کئی نسو کی کئی کو خلا کی کئی او کلے کئی فرد کوئے نے کئی بھولے کئی دو وجد زدو دے ناد نے کئی چیز نو پلاران کدی بیدات کی تلی نو دوست منگو دا بیدات دیا نو خپل پلاران کو قبرونو کی نشو شرمولے قبرونو کی نشو شرمولے نو بس جوڑے کلے دے اگیلے یو شان اخپیو بولا لاندی کئی کروالا بلشانی اوبا خولا لاندی کئی او دے وئی وہی ہاں تبارک الذی ویل دا ثواب دے یو سڑی وی وان دکم رہے ڈب دکم رہے نخی جی وان دکم رہے ڈب دکم رہے نخی جی وایا من کیا غسل بیداد کو نا غسل وی چی خالی دی جمعی پشپے وی امام رہو گل دی و مقتدیان و تناس دی اجوڑے رے تبارک اللہ جی ہوئی منگو دک کا بیداد دے اوہ تبارک اللہ جی تو قرآن کریم صورت دے ویلی سوال دی خدا کا بیداد دے و توائے درست کلمہ ویل بنا دے تو سوال دے نوڑے بوئی سوال دے نوائے دی بان کیوڑی درست نوے بولی دا رہے درست ویلی بنا دے بنا دے کہ دے چی نقل نوے کہ بنا دے کہ چی نقل نوے پرچا ودلی سر مخ کچری جن باسی ان شاء اللہ پرچے سر مخری جن باسی مکپی خسو کتاب مالی گلے تین دو سو صفی کتاب لے او چرتا یو دے تنگا والے چرتا بل رہے دا پا تنگو نکی جی دا آلہ چی تو پورا عبارت راکھلے او جواب کی پورا عبارت راکھلے او جواب کی تنگو نسنی جوڑی جانے تنگو لسو جواب ہو من بعد ما فضاغنا جاد ہم البیناتو چراغلی دیتو دلائل واضح باویم بیناہم دو وجد بغض او دو حسن نبو من خبل کے فہد اللہ اللذین آمنو پس لار بسمک اللہ آو کسانو تا چی ایمان روڑے ہو لما غصتا اختلفو بھی ہے چی اختلاف کرے رہی پائے کے من الحق دا حقنا بیدنے پہوکم خبل سارا اللہ باغی لہ ہدایتو کلک بے کل توفیق بے ولد حق ورک بیدنے پہوکم خبل سارا واللہ یهدی من یشاؤو اللہ ہدایت کئی چاہتا کی ہوائی الہ صراط مستقیم طرف دلاری نہیں دیتا ام حسب تم تشجیع ورکی بہادری ورکی اگر تشجیع چاہا پاکیری رد دوسول باندی بیان شیوا ام حسب تم اے گمان کو اچاسو ان تدخل الجنتا دا چی داخل بشی تاسو جنت تا صرف بدیوانی چی منگا ایمان لولے دے ولما یاتکم او حالان کی نظر اگلے تاسو تا مثل الذین بیان عجیبا داو کسانو خلو کی تیر شیو من قبلکم مخستاسنا مستهم البأساء والضراء رسیدری وغیتا تکلیف دمان وغراء تکلیف دبادان وذلذلو او رسول شیو مطلب دا امتحانات ازمائش و تکلیفوں پر اس کی شیو نو تشجیع ور کئی بہادری ور کئی مخت خلق باندے تکلیفوں دا مال راگلی تکلیفوں دا بدل راگلی مصائب کے بالکل لقد زلزلی رسول شیو نارا شان بتا صبح نمراج دیا کلک شئی اغی کلک شیو آغی ہاں تا دنگن ووری دلی مطلب دا تاسو کلک شئی پا دی باندے دا شانی مسکت تشجیر او بادری مسکت رشنی دا دوے مدی بارکی وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سورة آل عمران بورا آیت بورا یوصل آیات قرآ یوصل دوصل ریخو ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين اے گمان کو ایتاسو دا چی داخل بش ایتاسو جنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او آلان کی ندخکار کری اللہ ندی جدا کری اللہ و کسان چی جہاد دیستا سنا ویعلم سوادیرین او ندخکار کری اللہ خبرناک غوبور دلی سورہ آل عمران آخر آیت بور یوصل شفقتیا لطبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرا خامخا ضرور بے ضرور ازمائش کسی بتا سو باندے فمالون استاسو نفسون استاسو کے او خامخا اور ای بتا سو من الذين لا كتابنا اوتوا الكتاب چور کرشے کتاب من قبلكم وان استاسونا دارنا کارا مولیانو دے یہودونا او یعنیم وقتی دا غید نسلنا ومن اللذین اولا کسان عجر کو جشرگی کرے وے اذن کثیرا بدر دیرے ریا دیر بدرت بدر پتی ویا مطلب دا تشجیع ورکی بہادر ورکی حتی تردی پوری یقول الرسولو چویل با پیغمبر آل کسان چیمانی روڑے و دسارا مطا نصر اللہ کلوی امداد دا اللہ نوچی دا مانا شی نمدلہ دا دا اللہ پیغمبر و مومنانو طولو باوی چی کلوی امداد دا اللہ مدلہ دا پیغمبر اغم تنگ شدو او سور احزاب گورا چپا دی امت باندی کل تکلیف را گلے وی نو مومنان اغوی هازا ما وعدن اللہ و رسوله و صدق اللہ و رسوله آیت بورا مومنان سوئی آیت بورا دو اشتم یا اشتم سپارا دا سور احضاب ولما رعا المومنون الاحضاب قالوا هازا ما وعدن اللہ و رسوله و صدق اللہ و رسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما ہر کلا چولی دلی مومنانو دلیل کافرو قالو نوالی مومنانو دادی آغسو چلو ذکر منگا سر اللہ پیغمبر دا اللہ ارشتیا ویلی اللہ پیغمبر دا اللہ او زیاد نکو دیرات نو دی کافرو دی مومنانو تا الا ایمانا وتسلیما مگر ایمان و تسلیم او غاڑ کی خود الحکم اللہ تا مطلب دا پائی کی تابیداری والا او غاڑ کی خود الحکم اللہ تا دائے نور مکوی شوا او دلتا جی کلا تگلیم دنو پیغمبرم ویو مومنانم ویو متا نصر اللہ نداخو فضیلت دی امت راگے فمخکنو انبیاؤ باندے انو خدا سے نگا ذکا امت کلا عوام کلا پر پیغمبر باندے ورکی دے شیا اصل کی کلام کی تقویگا مطلب دا یقول رسولو ویل با پیغمبر دا تسلی خبری دیتا پیغمبر با تسلی ورکولا والذین آمنوا معه آل کسان چیمان روڑو دا سرا ناغی باوی متا نصر اللہ کلب انداد دا اللہ مطلب دا یقول رسولو مفول محضوف دا او دا والذین آمنوا معه دا غی مقولہ دا پول سے شیدے متا نصر اللہ مانا تردی پوری چویل با پیغمبر دا تسلی خبری دیتا چیتا سک لکشی بس دا اللہ انداز نیز دیوے غلب پا دشمن درنگ لکی جو والا والذین آمنوا آکسان چیمان روڑا ماہود دا سرا نا غی با غی متا نصر اللہ کل بھائی امداد دا اللہ خبردار یقیناً امداد دا اللہ نیز دے دے یسالونکا دے گئے نا ات اللہ سحکام تدبیر المنزل ذکر کیا تپوس کئی ریستانا ماضا محقون کس شیولا گئی دیا سو لگو اللہ پل پیغمبر تو آیا ما انفقتم دل وی جواب على اسلوب الحکیم تو طریقہ ہتو خیار باندے دی دو جواب دی ماغا ینفقون دو جواب کری دی یو جواب رست راضی دو سو اللہ سمیت کے قل العفو وہ آیا جزان نبیاتی کئی اور دلتا جواب دا سور کئی ہوا آیا آوچ لگا ویتا سمین خیر اندست مالنا فلیل والے لینے پس مورا پلار لے ور کئی ولقربینا اخبل اخبلوانو تا ولیتاماو یتیمانانو تا مسکینانو تا مسافرو تا وما تبالو من خیر آوچ کویتا سو من خیر اندست نیکینا فإن اللہ به علیم مطلب دا مخلوق لے مسر گند وئی اللہ پدی باندھے پوا رے یعنی اللہ بدل کر دا اول حکم دے اس دویم حکم کتب علیکم القتال مقرر شیر پتا سو باندھی جنگ جنگ کول وہو کرہ لکم او دا دیر بد لگی تاسو تا تبعانا عربی فصیح جبا دا زور زیر او پیخ سرا مانا کی فرق را دیا یو کرہن دے او یو کرہن دے نو فتحا حرکت خفیف دے دا ادا کی اسان دے دی پمانا کی مخفت دے لکا بد مانے سے تکلیف اور چکل قرآن شی نو مانا تکلیف نہ دے مانے دے سخت تکلیف ذکر زما حرکت قویہ دے نیچے حرکت قویہ دے نو مانا کی قوت دے نو قرآن مانا دیر بد دیر بد لکا رس کی اللہ دمور حق ذکر گئی نسویا حملته امه کرہن ووضعته کرہا کرہن راڑیا ذکا سخت بیہی مورتا نوہو کرہ لکم او دا جنگ دیر بد لگی تاسو تا تبعان دا تبعان قید کی مور سر چی خو دید دی سر دفد اعتراض رالا اغدا چی چال جہاد بدل گی ناخو کافر دے مسلمان نرے نو جواب داش او دا جہاد دا قتال دا دیر بدل گی تاسو تا تبعان لکا دا سی مثال لکے او سڑے مار وجنی نمار وجل سی ددڑ نواری اخو پریدی اینا نی پریدی مرکی کوری نواری رتدا یا ریا چیاسی نومی چی چیا ندر شانی جہاد اغم بد لگی دیر بد لگی تبان سنگ بد لگی رکا جہاد بل سشین دے کو یاد بل رضو سرلو بی کولی ایا خلو انو سرلو بی کولی آسان کار ندے آسان ندے وآسا اوزر دے انتک رہو شیعان داچی بز بگانی تاسو یو شیع وہو خیر لکم عذابا